ังตารไปนาวดูพี่เหล่ามาดูโลอาเลยนางปานิตุบูดานาบุญชูตานียากโนาอาเลยนางอาซาฮิบัสฮิบัส Osmaro hamini